Dziewczyny, podajcie nam ręce, nie będziemy pić już więcej. Ej, dziewczyny! Ej, dziewczyny! Dziewczyny, podajcie nam ręce, nie będziemy pić już więcej. Ja p***ole, chyba mam problem z alkoholem, bo piję ile wlezie na każdej imprezie.